और इसके पहले हम एक कहानी छोटी सी सुनाएंगे। ये आत्मा न गृहस्थ है न विरक्त है और न स्त्री है न पुरुष है, ये मुक्त है, केवल मान लिए हैं बस हो गया। और कैसे मान लिए हैं, कैसे वो मुक्त है? एक स्थान पर कुछ धार्मिक समारोह हुआ तो उसमें प्रसाद बांटा गया, तो एक आदमी वो खंभा के बीच में हाथ ऐसे करके प्रसाद ले लिया बतासे। अब सब तो चले गए वहां से, लेकिन वो उसने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं जाते? कहे कैसे जाए, हाथ फंस गया हमारा। तो जिसका घर था उसने कहा हाथ काटो, वो चिल्लाए कहा हाथ न काटे, खंभा को काटे। तो वहां एक महात्मा पहुंच गए, उन्होंने कहा सब अपनी अपनी बुद्धि लगा ले, अंत में हम बताएंगे। तो महात्मा कहे कि अपन गमछा फैला दिए, कहा इसी में तुम बतासे छोड़ दो। तो बतासा छोड़ दिए तो छूटे रहा, कहा जा अपन अपने घर को चला जा, चला गया, छूट गया। तो असत्य था वो, नहीं उसे माया नहीं पकड़े रही, माया किसी प्रकार से जीव पकड़ लिया है और वो पकड़ भी असत्य है। बुद्धि विकल भई विषय बतासा, छूटी न ग्रंथि मिटा सो प्रकाशा, बस केवल वो फंसा है असत्य है। अगर कोई संत मिल गए, बस उन्होंने कहा छोड़ दो, छोड़ दिया, अपने घर निज धाम को चला जाता है। तो अपने आप जीव फंस गया है, उसे कोई पकड़ा नहीं, ना माया ना कुछ नहीं, केवल मान लिया है बस हो गया। तो इसलिए गृहस्थी में रहते हो ये समझ करके कि सब भगवान का है। स्कूल था एक, वहां मास्टर मास्टरों को ले गए, सिपाही पकड़ करके कहे कैंप का खूंटा गाड़ना है। कोई अंग्रेजी अफसर आ गया था, इधर आ गया वो स्कूल का डिप्टी, मास्टर सब नदारद थे, बुलवाए उन्हें डांटे कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है, तुम लोग कहाँ चले गए थे? कहे वहां कैंप का खूंटा गाड़े, कहे तुम्हारी ड्यूटी यहाँ थी। मास्टर बोले कहे चाहे खूंटा गड़ाओ चाहे लड़का पढ़ाओ, दोनों काम सरकारी है। तो इसलिए चाहे गिरस्त हो चाहे विरक्त हो, लड़के बच्चे जो कुछ है सब कुछ है वो भगवान का। कहते हैं हम श्वास लेते हैं तो मरता क्यों है, लेता रहे श्वास तो एक श्वास भी अपनी नहीं है, आखिर बच्चे क्यों मर जाते हैं, जियाते रहे, तो सब कुछ भगवान का है। जब हम आपन समझ लेते हैं तो सबसे बड़ा रोग यह है, वही बंधन का कारण है। भजन मुनाफे माए, इसलिए गृहस्थ आश्रम में इस उद्देश्य की सब भगवान का है तेरा मेरा कुछ नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम भी बड़ा स्वर्ग है, वहां भी भजन हो सकती है। और जब तक भजन करे तब तक मन से सब हटा दे अवाट बवाट, और मन से सब हट गया केवल भगवान में ध्यान लगाए तो घर भी जंगल के बराबर है, और जंगल में बैठा वो घर का चिंतन करता है तो गृहस्थ से बेहतर है। तो इसलिए जब तक मन को लगावे तो ध्यान रखे कि विचार कहीं बाहर न जाए, केवल भगवान में लगा रहे और इसका अभ्यास करे, भजन करे। हनुमान जी के वो शक्ति लग गई थी तो हनुमान जी गए थे संजीवनी लेने, कभी काल राम भरत के गुण स्वभाव की प्रशंसा करते थे सील की, को राम सने दुनिया राम को जपती थी लेकिन राम भरत को जपते थे। हनुमान जी सोचने लगे कि रात दिन तो पहाड़ हम यहाँ उठाया करते हैं, देखेंगे और अपने वीरताई को प्रदर्शित कर देंगे कि हम पहाड़ उठाते हैं, तुम भी पहाड़ उठाओ। रात का समय था, आ रहे थे तो हरहराहट सुनाई पड़ा भरत को, तो भरत सोचने लगे कि ये क्या है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, सुने नहीं बल्कि उन्होंने देखा नहीं। प्रत्येक काम भरत का भगवान के आदेश पर आधारित था। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समाति, मांगी मांगी आयस करत राज काज बहुभांति। सबसे पहले खड़ाहूं का ध्यान किए कि कहा है ये महाराज, खड़ाहूं से प्रेरणा मिली कि यह निशाचर। जिस हनुमान जी को राम कहते थे तुम्हारे समान सुर नर मुनि कोई नहीं है, भरत के हृदय में प्रेरणा कर दिए कि निशाचर है, क्योंकि वो मोह निशा में विचर गए थे, अभिमान था। जहां अभिमान है बस वही निशाचर है। कहे क्या करो तो प्रेरणा मिली कि मारो, तो सीख का बाण बिन फर सायक मारे, श्रवण चाप लगितान काने तक खींच करके मार दिए, परा मूर्च में लागत सायक। हनुमान जी मूर्छित हो गए, दूसरे की मूर्छा ठीक करने जाते थे वही मूर्छित हो गए, जबकि उनके सिर पर ही संजीवनी थी। भरत जी आए, कुछ शोक प्रकट किए, इसके बाद सोचे हमसे क्या लेना देना, जब भगवान कहे तब हम मारे। अचड़ मम सायक शैल समेता पहुंचावा जहाँ कृपा निकेता, हम वही पहुंचाएंगे जहाँ भगवान राम है। इस बात सुन करके हनुमान जी का अभिमान पिंड नहीं छोड़ा। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले कि बाना। फिर सोचे राम के प्रभाव को यही बाण धराशाई कर दिया, खींच के मशक दिए न गिरे प्लेट फार्म में, और कहीं आगे चले गए प्रशांत महासागर, तब क्या होगा। कहे महाराज हम पैदल ही चले जाएंगे। लंगड़ाते हुए चले गए हनुमान जी। राम से बोले कि महाराज जैसे आप कहते थे कि भरत के समान भरत ही है, वो हमें देखने को मिला, और यदि भरत जैसे हमें विवेक होता तो ये पहाड़ न उठाना पड़ता, सारी संजीवनी भरत के पास थी। राम बोले कैसे। कहे हमें मूर्छित कर दिए, वो तुरंत ठीक कर दिए। राम पूछे क्या किए। कहे बस वो यह मना लिए कि जब मोरे मन बच ये रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तव कपि होए विगत श्रम सूला, जव मो पर रघुपति अनुकूला। यदि हम मन क्रम वचन से भक्त हैं भगवान के, तो बंदर की मूर्छा ठीक हो, हम ठीक हो गए। ये ज्ञान होता तो हम भी यही मना लेते, ये पहाड़ न उठाना पड़ता। और भरत आपका बाण मरे के बाद आपके पास पहुंचाता है जीव को, भरत का बाण जीते जी पहुंचा देता है आपके पास, कि यही बाण पर बैठे वही हम पहुंचाएंगे जहां भगवान राम है। तो इसलिए ये विवेक ही लक्ष्मण है, कि लक्ष्य पर जो हमारी दृष्टि है, लक्ष्य है परमात्मा, तो ये अभिमान बस इधर उधर हो गया, कामनाओं के बस भगवान गए हैं भूल, बस यही लक्ष्मण जी का मूर्छित होना है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, वैराग्य के साथ भगवान के चिंतन में लगना है। वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही हनुमान है, रघुपति भगति संजीवनी मूरी। वैराग्य के साथ यदि हम भगवान की भक्ति करें लगे तो विवेक हो जाएगा और लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे, कल्याण होगा, ये विकार काम क्रोध लोभ मोह का अंत भी कर देंगे। तो इसलिए भगवान की भक्ति करें, और वो भक्ति जब भी मिलती है सदगुरु से मिलती है, कहीं दुकान में किताब में और कहीं ना मिलेगी सदगुरु के द्वारा। तो इसलिए निर्मल मन से और भगवान की भक्ति हम करें तो सतगृहस्थ हो चाहे विरक्त हो कुछ नहीं, और सबसे त्याग करके जब तक भजन करें 10-15 मिनट आधा घंटा, मन लगेगा नहीं, किंतु वैराग्य अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को बरवश लगाया जाता है। जब लग जाते हैं तो फिर लग भी जाता है, हैबिट बन जाती है। जब तक भजन न करे तब तक ये लगता है कुछ खोया हुआ है, तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम एक राजा थे, वो पूछा करें साधुओं से कि ये बताओ गिरस्त बड़े होते हैं सन्यासी की गिरस्त बड़े होते हैं। यदि कोई साधु कह दे कि सन्यासी बड़े हैं तो बिगड़ जाया करें कि जब तुम लोग बड़े हो तो आखिर क्यों आए हो हमारे यहाँ गांव में, क्या तुम कटहर छोले आए हो, बड़े हो तो रहो जंगल में। यदि कोई कह दे कहीं कि नहीं गिरस्त आश्रम बड़ा है, गिरस्त बड़े हैं, तो कह करे साधु बन जाओ, क्यों यानी गिरस्थ बनो, घर में रहो, क्यों कमंडल लिए झूठे घूमते हो। कोई सही उत्तर नहीं दे सका। एक महात्मा उनको मिल गए तो उन्होंने कहा ठीक है राजन, हम इसका उत्तर देंगे, लेकिन कुछ काल तक हमारे साथ तुम्हें विचरण करना है। क्योंकि जो महात्मा होते हैं वो बताते नहीं बल्कि निजी अनुभव करा देते हैं, बस हो गया। अब वो महात्मा के साथ राजा भी चल दिए कि इसी बहाने हम भ्रमण कर लेंगे, घूम लेंगे। अब दोनों चल दिए साधु बन करके। तो एक राजा थे, उनके एक ही कन्या थी, उसका स्वयंवर था। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं वरण करना, यानी चुनाव कर लेना। उसी सभा में वो महात्मा और राजा पहुंच गए। वो महात्मा थे रूपवान, तो राजकुमारी उन्हीं के जयमाल डाल दिया। तो महात्मा जयमाल फेंक दिए, वहां से भाग दिए। कुछ दूर तक वो राजकुमारी पीछा किया, फिर वो महात्मा ओझल हो गए। अब भटकते भटकते राजा और महात्मा एक पेड़ के नीचे पहुंच गए। जंगल में रात हो गई, जाड़े का महीना था। तो उस पेड़ में एक कबूतर कबूतरिनी थी और दो बच्चे। तो कबूतरी ने कहा कि भाई देखो, हम गिरस्थ हैं और ये लोग हैं अतिथि, हमारे यहाँ आ गए। अतिथि का अर्थ होता है बिना तिथि के जो पहुंच जाए, न कोई तारीख न कोई दिन, और इनकी सेवा करना परम कर्तव्य है गिरस्थ का, अतिथि की सेवा करना। तो कहे क्या करें, कहे आग नहीं है, पहले आग की व्यवस्था करें, ठंडाने हैं। वो गया कबूतर चूल्हे से कहीं लकड़ी पकड़ लाया, वहां फेंक दिया उनके सामने। उन्होंने सुलगा लिए और फिर धूना लगा करके बैठ गए। कबूतर सोचा ये लोग भूखे होंगे, खाएं क्या, तो खुद उसने उस धूने में कूद पड़ा कि हमको खा लेंगे। कबूतर ने सोची कि शायद कम पड़ा होगा, वो भी कूद पड़ी। दो बच्चे थे वो भी उसी में कूद पड़े। वो महात्मा बोले कि तुम्हारे लिए जान दे दिए, अब इनको तुम खाओ। राजा महाराजा शौकीन होते हैं, खाई इधर उधर। चले आए घर, महात्मा से पूछे हमारे प्रश्न का उत्तर। कहे वो तो हो गया, कहे कब, कहे देखो सन्यासी वो बड़ा है जिसके पास त्याग की भावना है। हमको राजकुमारी मिलती राज भी मिल जाता, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी और हमने उसे त्याग दिया। तो रमा विलास राम अनुरागी और तजत बमन जिमी जन बड़ भागी, वही सन्यासी सबसे बड़ा कि संपूर्ण लक्ष्मी के ऐश्वर्य को एक बमन जैसे त्याग दे। वो पूजनीय है, वो बड़ा है सन्यासी। और गिरस्थ वो बड़ा है जो अभ्यागत आए हुए अतिथि के पीछे मर मिटे और बलिदान की भावना हो, और गिरस्थ आश्रम का धर्म जानता हो, गिरस्थ बड़ा है। दोनों कहे अपने अपने जगह पर बड़े हैं, और न कहे हम तुम्हारी न कहो तुम हमारी। तो उसने प्रणाम किए राजा, गुरु मान लिए, किया महाराज हमारे शंका का समाधान हो गया। तो सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रथ रहित विवेक विराग। वो गिरस्थ सोचनी है जो मोह बस, क्योंकि गिरस्थ में मोह रहेगा, मोह का प्रेशर पड़ेगा, किंतु मोह बस होकर के अपने कर्म पथ को नहीं त्यागना। और वो सन्यासी सोचनीय है जो बैराग से हट करके, बैराग छोड़ करके संसार के प्रपंच में फंसा हो। तो आखिर अब गिरस्थ का कर्म क्या है कि हम करें। तो प्रात काल उठ के स्नान, संध्या वंदन पूजा ध्यान, नित्य होम करते गृहस्थ श्रद्धा से देते गोदान। कि प्रातः काल सुबह उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में, यानी चार पहर महात्माओं ने बनाए हैं। पहले तो देव मनुष्य बेला होती है, खाते पीते फिर लोग सो जाते हैं 9 बजे 9:30 बजे तक। इसके बाद प्रेत बेला आ जाती भूतन वाली, फिर 12 बजे के बाद देव बेला है, देवता लोग घूमते हैं, भूत समाप्त हो जाते हैं, भूत न दिखाई दे, देवता दिखाई देंगे। इसके बाद 4 बजे जब मुर्गा बोलता है वो है ब्रह्म बेला। उस समय भगवान के दूत घर घर भगवान के पार्षद घूमते हैं कि कौन आदमी क्या करता है, और उसी का वो आशीर्वाद दे देते हैं। कोई खेती करता है उसे आशीर्वाद देंगे कि खेती में खूब तुम फलो फूलो, धन कमाता है व्यापार करता है उसे वही आशीर्वाद देंगे। यानी जब तक दिन नहीं निकला तब तक भगवान की बेला है, उस समय कुछ भी काम करे उसी का भगवान के दूत आशीर्वाद दे देते हैं। जो लड़का पढ़ता है उसे वही आशीर्वाद देते हैं कि तुम खूब पढ़ो, कभी फेल भी नहीं होता। यदि वो मेहनत करे प्रातः काल ब्रह्म बेला उठ जाता है तो उसे विद्या आ जाती है। और जो सोता रहता है उसे वही आशीर्वाद दे देते हैं, सोए रहो बेटा जन्म भर। तो जिसकी भाग्य खराब होती है तो दिन निकले के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, समझ ले अब दरिद्र का पारे आया इसके। तो गृहस्थ आश्रम को ब्रह्म बेला में उठ जाना चाहिए, प्रातः काल उठ करके स्नान, फिर संध्या वंदन पूजा ध्यान, नित्य होम करते गृहस्थ श्रद्धा से देते गोदान। तो गोदान एक बहुत जटिल समस्या है, बहुत बड़ा यानी प्रश्न है। पुराणों में एक एक राजा एक एक लाख गाय दान करते थे, तब जमीनी में पाव रखते थे। चार छह जिला में मिलकर के 1 लाख गाय न होगी, 1 लाख गाय जो ब्राह्मण पाएगा उसके लिए कबाहत खड़ी हो जाएगी, सुबह से शाम तक गोबर फेंकते फेंकते हैरान हो जाएगा। तो मन सहित 10 इंद्रियों के अनंत प्रवृत्तियां हो जाती, इन्हीं को गो कहा गया है। बस गौ गोचर जहां लग मन जाए, इनकी लाखों प्रवृत्तियां जो संसार में बिखर जाती हैं सबको सिमेट करके और विप्र को दान करना है। अब जनि करह विप्र अपमाना, जाने संत अनंत समाना। विप्र सदगुरु संत जिन्होंने संशयों का अंत कर चुके हों, ऐसे जो महापुरुष हैं, अर्थात सदगुरु को समर्पित हो जाना बस। यदि वो समर्पण है तो गृहस्थ आश्रम में भजन होगा। और हवन माने होता है ये संपूर्ण संकल्पों को योग के अग्नि में हवन करना है। योग माने मिलन, कि जब तक हम चिंतन करें अशुभ संकल्प या शुभ उठे उन्हें हवन करना है, बौद्धिक स्तर से उन्हें देखना है, उठे न पाए यानी भगवान में लव लग जाए, भजन में चित्त लग जाए, ध्यान आ जाए। और एक कर्म नहीं है, आजकल तो ज्यादातर यही देखा जाता है गृहस्थ आश्रम में कि दिन चढ़े आया खुली नींद, ब्रह्म मुहूर्त नहीं, दिन चढ़े आया खुली नींद तो पीने लगे बेड टी लेट, यानी बिना मुंह धोए पड़े न पड़े खटिया में चाय। दिन चढ़े आया खुली नींद, पीने लगे बेड टी लेट, हाथों में अखबार आ गया और मुंह में सुलग रही सिगरेट। गीता रामायण के जगह पर अखबार आ गया, अगरबत्ती की जगह पर सिगरेट, और पाखाने के बाथरूम में नहा नहा हो रहे निहाल। तो इसलिए सतग्रस्त आश्रम में यदि समर्पण भाव है, सदगुरु को हम समर्पित हैं, और जो मंत्र बता दी उसका जाप करें, और इस उद्देश्य कि हम ये सब भगवान की नौकरी करते हैं, ये काम सब सरकारी है, आपन नहीं है, घाटा हो नफा हो कुछ भी हमारा करना कर्तव्य है, बस हो गया। और भजन करें, आए गए की सेवा करना संत महात्माओं की, और इस प्रकार से जो रहता है उसका गृहस्थ आश्रम भी स्वर्ग के समान रहता है। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नहीं वही ना कहेंगे हम, दूसर कह देते छोटी सी, नहीं शाम के वो अच्छी लगा थी, और नहीं तो एक कोई ठाकुर थे यादव जी का, उनका साथ रहा। यादव जी कहे कि भाई हमारे ठाकुर बोले कि हमारे ससुराल चलोगे, यादव जी का यहाँ चलेंगे। बाबू साहब कहे अच्छा तैयार हो जाओ। यादव जी और ठाकुर दोनों तैयार हो गए। संयोगन ठाकुर का पाजामा फटा था, यादव जी का लाइट मार रहा था। ठाकुर बोले कि वहां है हमारी ससुराल और ये पाजामा बदल लिया जाए। यादव जी कहे बदलने का तुम्हारा हमारा बांटा है, एक ही बात है। वो बदल ली यादव वाला, ठाकुर ठाकुर वाला यादव पहन लिए, पहुंच गए ससुराल। वहां आ गए 10 आदमी बड़े बूढ़े भले आदमी। तो एक बुढ़वा पूछने लगा कि भाई हमें दिखात कम है, ये 2 लड़कों में कौन हमारे दामाद हैं। यादव जी कहे तुम्हारे दामाद ए बैठे हैं लेकिन पाजामा हमारा है। ठाकुर की सारी इज्जत चौपट हो गई कि अच्छा ये बेवकूफ को हम लिवा लाए, भारी सभा में कह दिया पाजामा हमारा है। जब एकांत तो पाए कहे देख ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा पाजामा है, क्यों ऐसा कह दिए। कहे बाबू साहब हम सोचे हमारा पाजामा है हमारो साझा हो जाए इसलिए हम कहे थे। कहे ऐसा ना कहना चाहिए, ससुराल है ना इज्जत खराब होती है, अब मत कहना कि हमारा, कहे ना कहेंगे। अंदर जब खाना खाने गए, 15-25 औरतें थी, पूछने लगे कौन है हमारे दामाद जी, कौन है? यादव कहे देखो भाई तुम्हारे दामाद ए बैठे हैं और पाजामा इन्हीं का है, हमारा नहीं है, हमें मत कहे ना। फिर से इज्जत खराब हो गई, ठाकुर सकुचा गए, कहे देख क्यों कह दिए हमार तुम्हार, हर बार बिगाड़ दिए। कहे उस बार हम सोचे इज्जत खराब हो गई शायद अब बन गई होगी, इस बार हम तुम्हारे कहे हैं। कहे बेवकूफ और चौपट कर दिए, इसकी चर्चा ही मत करो, कहवे मत करो कि ये हमारे है, नाम मतलब पाजामा का हमार तुम्हार कुछ मत कहे, कहे कुछ ना कहेंगे। जब सुबह हुई, सुबह और आ गए दर्शनार्थी, अच्छी भलाई पूछत रहे। एक बुढ़वा कहे काल हम नहीं पहुंच पाए शाम के, उनके लिए बड़ा अच्छा हम पान ले आए हैं बनारस का, बनारसी पान, कौन है हमारे दामाद दो लड़कों में? यादव जी कहे देखो तुम्हारे दामाद ये बैठे हैं और पाजामा ना हमारे हैं ना इन्हीं का है, ना जाने किसका पहन के आए हैं। तो भरी सभा में उतार के पाजामा फेंक दिए, कहे ला सरो हमारा फटा हो नगद। तो इसलिए मंगनी से कुछ नहीं होता, भीतर तो कुछ है ये नहीं, अब बाहर है प्रकाश कह कबीर कब लव हरी छपरा पर की घास। इसलिए भीतर जब कुछ नहीं रहती शक्ति भक्ति, तो बाहर बनावटी से कुछ नहीं होता। भीतर होना चाहिए शक्ति भक्ति, तो बाहर है, भीतर कुछ नहीं है तो छपरा की घास हो जाती है। तो ऐसा चिंतन करे, ऐसा भजन करे कि दुनिया को न जाने पावे, नहीं इससे बट जाते। और हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय।